वायुमंडल की खोज इस किताब का दूसरा भाग 2000 साल के लिए चार बुनियादी पदार्थों की यह धारणा चली। कुछ मायनों में अन्य पदार्थों से ये अलग है। हम रेत, पेड़, जानवरों, पौधों, चट्टानों तथा पानी देखते हैं और सभी अलग कर सकते हैं। हम आग भी देख सकते हैं लेकिन हवा नहीं देख सकते हैं। तथापि क्या यह वास्तव में मौजूद है? हवा पाठ्यक्रम के मौजूद है लेकिन हो सकता है कि कुछ अलग है। एक ग्रीक इंजीनियर हीरो को 50 ईस्वी में हवा के अपने काम में पता चला कि हवा कुछ है। हीरो ने बताया कि जब उसने एक कंटेनर उल्टा करके और पानी में डाल दिया तो पानी कंटेनर में प्रवेश नहीं किया था। वजह यह है कि यह से भरा था, इसलिए पानी के लिए कोई जगह नहीं थी। जब उसने कंटेनर के तल में एक छेद किया ताकि हवा बाहर बुलबुला तरह दिखे तो हवा पानी में प्रवेश हो सकता है। हीरो की खोज के अनुसार हवा के बारे में एक और अजीब बात यह है कि यह ज़्यादा वजन है के लिए प्रतीत नहीं था। यदि आप रेत या पानी के साथ एक कंटेनर को भरने के लिए कोशिश करें तो वह भारी हो जाता है और उठाने के लिए कठिन हो जाता है। दूसरे हाथ पर यदि आप हवा के साथ एक गुब्बारे भरने कोशिश करें तो यह एक खाली गुब्बारा से किसी भी तरह से भारी नहीं महसूस करता है। हीरो का जवाब एक पहले यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस के काम पर निर्भर करता था। डेमोक्रिटस ने सोचा था कि सब कुछ अभी तक भी देखने के लिए छोटे कणों से बना था। इन कणों को छोटे कुछ में नहीं तोड़ा जा सकता है, उन्हें परमाणुओं कहा जाता है। वह एक ग्रीक शब्द है, अर्थ अटूट है। डेमोक्रिटस पर अधिकांश अन्य दार्शनिकों ने विश्वास नहीं किया लेकिन कुछ ने माना उस पर विश्वास किया सकता है। हीरो का मानना था कि परमाणु अस्तित्व में है। उन्होंने महसूस किया कि चीज़ें जो ठोस या तरल थे परमाणु के एक दूसरे को छुआ करने की वजह से है। इन पदार्थों के किसी भी मात्रा में वहाँ कई कई परमाणुओं और उनके छोटे वजन जोड़ने इतना है कि रेत और पानी से भारी थे। हवा में परमाणु बहुत ही व्यापक रूप से अलग स्थान थे। हवा की मात्रा है कि कारण के लिए बहुत कुछ परमाणुओं होता है और यही वजह है कि हवा के लिए तरीका है कि रेत और पानी में वजन है प्रतीत नहीं होता।